O ce minune vini printr-o stea, din inima ta la inima mea. Darul ceresc, cel de mult pregătit, ce la noi pe pământ a venit. Să știe oricine, acel care vine, de mine prințul ceresc. E darul cel mare, de ce mi-ai salvare, și-a sa divină iertare. Să știe oricine, acel care vine, de mine prințul ceresc. E darul cel mare, de ce mi-ai salvare, și-a sa divină. De cine ți-e dor, de cine mi-e dor, că-am primit izbăvire prin sfânta-i jertfire, spre ceruri pleca omul zbor. Să știe oricine, acel care vine, pe mine prințul ceresc. E darul cel mare, de ce mi-ai salvare, și-a sa divină iertare. Acel care vine, primire prințul ceresc. E darul cel mare, de ce mi-ai salvare, și-a sa divină iertare. Priviți înspre cer și nu pe pământ, citiți în cuvânt, citiți în cuvânt. Nu-i timp de așteptare, în Iisus e salvare, căci Regele vine în curând. Să știe oricine, acel care vine, e mirele prințul ceresc. E darul cel mare, de ce mi-ai salvare, și-a sa divină iertare. Acel care vine, primirele prințul ceresc. E darul cel mare, de ce mi-ai salvare, și-a sa divină iertare. Veniți și orfani, săraci și sărmani, mântuirea prin har primi vom cânta. Miluința cea mare pentru a noastră iertare a purtat-o Iisus pe calvar. Să știe oricine, acel care vine, primirele prințul ceresc. E darul cel mare, de ce mi-ai salvare, și-a sa divină iertare. Acel care vine, primirele prințul ceresc. E darul cel mare, de ce mi-ai salvare, și-a sa divină iertare.